سورته حشر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار سوره حشر مدنی سوره دی ترتیب په لحاظ کې یو کم شپېته پس د صورت مجادله نه نازل دی او نزول د صورتونو کې یو سل یو پس د صورت بینه نه دی. ربط او مناسبت د دې د مخکې صورتونو سره هر کله چې مخکې صورت کې حالت د منافقینو او هغه ته زواجر ذکر کړل درې زواجرو منافقینو ته نو دې صورت کې حالت د آغا خلقو بیانه زجر آغا خلقو تا اچاغی دا پیغمبر پاک سره غداری کروا سنگا چه مخ کی صورت کے منافقینو تا زجرو نو دی صورت کے زجر دے اہلی کتابو تا آغا اہلی کتاب چاغی دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرا وعدہ خلافی کروا زکی متصل لورو نورم گن ہاں روابط د صورت دی مخلوق قرآن کی ما ذکر کری دی. مقصد د صورت حشر صورت کے انجام د منافقانو او تخویف اور کئی یرا صورت کے انجام د منافقانو او تخویف او تحدید د مومنانو تا اول کے دعوت توحید سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بیانی خاص اللہ لراز چه پاس مانو کی دی و چه پزمکو کی دی اول عزیز الحکیم او دا اللہ دے زور و رو حکمت والا اول لذی اخرج اللذین کفرو دا اللہ غزات دے چراوی اخکلا کسان چه کفر کرے دا لی کتابون من دی آرہیم دا قل قورنونا لی اول الحشر پاول زر حملی دا مومنانو دا دا مومنانو اول زر حملہ و پدائی باندی دین امخ کے حملہ مومنانو پالی کتابو نوکر دا اول زلوا یا آل اول الحشر مخ کے دا قیامتنا اول بمانت قبلو مخ کے دا قیامتنا نا قیامتنا مخ کے دا حملہ و آن دا مومنانو پا کفارو ما زننتم خیال نکاو تاسوئے لی کتابو چوبو خیال نکا اے مومنانو چوبو زدالی کتاب دا خود مرچونا وزنو او خیال کاو دی یهودو انہم بشک دا یهود چیری مانعتهم بچ بکی دیل را حسونهم بنگلی داغی من اللہ دا اللہ دا عذابنا آغی منگ دالولی مرچی او بنگلی جوڑی کری دی منگ بخلاسی دا عذابنونا آغا سرد لوی مرچو تا خانونا لولی قلونا آغی بچنشو فاتاهم اللہ من حیث لم يحتسبو اراغی دی یهودو تا عذاب دا اللہ دا دا سزینا شداغی پی خیال و گمانم نو وقذف فی قلوبهم روبا اواشو اللہ پرنو دائی که یر لرا یخربون بیوتهم بی ایدیهم رانو الباغی کورون اقبل پلاسنو قلو بانده او پلاسنو دا مومنانو فاعتبرو یا اولی الابصار عبرت واخلی ایق المندو ګورا کورونه به ځان لا پخپلو لا سونو رانو موږ ته اسی مې روان یو یا هغه جوړ کړو مضبوطه قلعه دا غي خیال دانو چې موږ بدا بنگلې پخپلو لا سونو باندې ورانو ولولا ان كتب الله عليهم كشرتن مقر کړی الله په دای باندې الجلا شلل الجلا جلا وطنی لعذبهم فی الدنيا مخام خازا بیور کریو دیلر دنیا کے پلا سنو دو مومنانو باندے ولهم فی الاخرت عذاب النار او خاز دیلر پاخرت کی عذاب دور دے کنے مقرر کری اللہ پدائی بانی شرل و جلاوتنی کدائی نوی تری دا غزینا نو اللہ پدائی سزا ور کړوې په لاسونو د صحابه باندې خو چا غلال بنگلی ته پاتوجي قیمتي باغات خیبر ته پاتوجو دا غي قجور ډېر مشهور وي هغه باغات ته پاتوجو او د بار په اخر کې خو عذاب لوي دي عذاب دور دي دا د دې وجنا اول الله سزا ور کړه به انهم شاق الله ورسولو مشکره خلاف کړي دا الله او پیغمبر دا الله ومن يشاق الله اچا چې خلاف وکړه دا الله فان الله شديد العقاب بشکا الله دې سزا والا خلاف دا الله او پیغمبر سو دې لوز کو او د نبی علیہ السلام منس کې د علی کتاب او د موعدت دی شو کچرته منګه د کوم خلکو سره جګړه رااله پیغمبر پاک وي نو یې علی کتاب تاسو به زمنګه مرسته او تایید کوي ډیره خاله او کچرته تاسو علی کتاب د کوم کفارو سره جګړه رااله نو پیغمبر پاک موږ به تاسو مرسته کوو تایید وکړو ډیره خاله چکلا په جنگ احزاب کې د چار چاپیر نه کافر رالل او محاصره وکړه نو هغه بنو نذیر دالی کتاب او هغه ډلې هغه د هغه کافر سره ملګرتیا وکړه او هغه له زیمات کا هغه کافر سره ملګرتیا وکړه او له زیمات کا چکلا محاصره ختم شوه او هغه هغه اسونه او سوله او تختیرا خیمی گزار کړي ارس تبا او برباد شو نو مسله خو ختم شو خو اهل کافر خو تختیرا شکست هو نو چون کې اهل کتاب مدینه ته نږدې وو نبی علی السلام صحابه ته ورځي په ورځو په دا د کافرو نسخ دي منتزه کچ دی بې ایمان او مسله واده خلاف وو دې مو سمول کړتیا کړو چې کله هغه وروان شو هغه ته پته ولګیدا چې دوی خو مونږ پرې دی وسنه و موږ ته خپل کورونه خارکو لګونه انتظار وکړي نو هغه زه سپاتې او زوړو کور علاقه او تخالق د خیبر اولاد شام ته تختیدا هغه بنو نذیر هغه قیمتي باغونه هغه قیمتي قلعه هغه قیمتي بنگله روډونه اسمکه اغه ټول پاتو شو چاته صحابه مؤمنانو ته او اغه ته چې پته ولګی دا چې د غوس موږ نه پری دي نو تخته دا غي خیال دانو چې موږ نه دابغه د بنگلې پاتې کی او خیال هم دانو چې موږ د خپل بنگلې په خپل لاسونو باندې ورانو خیال هم نو چې کله دا غي علاقه فتح شو باغات او قیمتي خيستا قجور لینه قجور التړې دي نو هغه جوړي با صحابه وی دا غوسو منګه چې دا غي نامو نشان قبضه پاتې نشي په دې زبانه باز صحابه وی سره غوسو مناسبه ده قجوري بلا کوي مزي په حاصلو چا وی چې کې دې شي الله خفه نشي الله دواله صورتونه بیان کړه اے صحابه مؤمنانو کدا لینه کجوري په خپل حال پرې دی او قجوري درکې تاسو ام خو غاړه او کدو ویخنه غصوی غصه یه هوتا هم خواهد پا عربو که ده قجور شپیته قسم دیم ما تا پوز ده یو عربی نکلیو می ده عربو قسم ده عربو که ده قجوری و شپک شلی قسمو ندیم شپک شلی قسمو ندی خواهد بعضی قجوری که عدو که نیم تش مغزی ناسه قجوری مشتا خدا دیر کمی در دیر نایابی دا چې ته قلمي یا داسې بوټو کې غنا ما قطعتم من لينتن او ترکتموها یو سره لوز کی لوز مات کی اغل خاصه ځا پکار ده چې بیا داسې نه کوي ما قطعتم من لينتن او ترکتموها قائمتن ندی غسکلی تاسو لینا خجوري یا پرې دې تاسو اغلرا ولاله على اصولها په قلوبي خونو باندې نو فب اذن الله دا په حکم د الله که غوسوي نو هم په حکم د الله او که پرې دی غیر نو هم په حکم د الله وليغزي الفاسقين او دې لپاره چې رسوا کې الله فاسقان بېمانه وما افا الله على رسوله منهم عاجسانو کلا په پیغمبر خپل باندې منهم د دې بنو نذیرنا مهما او جفتم عليه من خيل ولا ركاب نوز غلولی تاسو پاغه باندې من خيل اسنا ولا ركاب او نو پیاده لوخان الله ایت اوسد يهودو اخله پات جو د خیبر بنگله باغونه در ته پات جو د خیبر نم په اسنز غلولیو نم جهاد کړو په تیار میدان ته پات شو ولکن الله يسلط رسله ولا من يشاء لیکن الله غالب کوي انبیا باچا چغږي شي والله على كل شيء قدير الله پر شری قدرت والا ما افا الله على رسوله من اهل القرى اغا چهسان کړي الله په پیغمبر قلباني من اهل القرى دخل والونا فلله وللرسول نخاز پر د الله او پیغمبر د الله د پاد خلقوانو او د پاد د یتیمانو د پاد د مسکینانو د پاد د مسافرو اختیار دا ذکر دا وکړو تبریک اند الله کې لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم دې پاد چنیشي اولیدل رولیدل پمیند مالدارو کستا سنا الله وی اسنا چې دا مال په خپل منځ کې تاسو د زکاتونو د بیت المال په خپل منځ کې اړه وی اړه وی باندې ولګور نه نه او اوسم خپل کسان با پاغې چرمینان کی ممبران با کی پاو دو باندې په زکاتونو باندې د بیت المال کې خزاني او په خپل منځ کې اړه اړه یو بلته و ما اتاکوم الرسول او اواز درکې تاسو ته پیغمبر فخذوه ونسي غللا وما نهاكم عنه فانتو اواز چې منه کوي تاسو دا غنو منه شي چې دا کوم سینه تاسو پیغمبر منه کوي نو منه شي او چې کوم چې تم را بلی نو راځي نبی عليه السلام وي خالف المشرکین خلاف کوي د مشرکینو د مشرکینو به ګیری نه وي بریتان به غټو نو پیغمبر پاک وي بریتان کټ کوي او ګیری پرې دی خلاف وکیداره للفقراء دل دل کاونه یداغی وتق الله ویریږه د الله نه ان الله بشک الله سخت عذاب ولری یا بعض خزیزان مشابه کوي د ځوانانو الکانو سره الکان ځان مشابه کوي د چا سره د جنکو سره لعن الله دارنګي هغه زنانو باندې لعنت ته چا مشابهت کوي د سړو سره او پاسړو لعنت دې چا مشابهت کې د جنکو سره په لباس کې په چار چلن کې پار یو طریقې کار کې او لعنت د الله دې په خزه باندې الواسلا والمستوسلا چاغه ویخته یو ځکه د خپل ویختو سره نور ویختو یا خپل ویختو سره یو ځکه او په خزم لعنت دې والمستوسلا چاغه طلب دو ویختو کې چه مال دا ویخته یو زیک از ما دا ویختو سرا یاد زناورو ویختوی یاد انسانانو ویختوی او اغا دا خپلو ویختو سرا یو زیک یو طلب که دا بلی خزن پاغیم لعنت تے لعن الله الواشمات والمستوشمات نبی علیہ السلام لعنت ویلے پا خزو چا خال لگون کیوی خالو نا لگئی خپل ازان لا او پاغ خزم لانت دا اللہ دے والمستوشما چه طلب دا خالونو کئی چه زما دا پاغ خالو لگوا دا نبی علیہ السلام یاد کردی که دا نو دا گورا نو چه پیغمبر دا سن منکی دا غی نمنشه پیغمبر دا نمنکی چه دا خپلو بیختو سر اے زنانو نور بیخت میوزے کوئی اے زنانو خالونا ملگوئی طلب دا خال منکوئی دا بلی زنانو نام اے زنانو تاسو هغه لباس می استعمالو کم لباس چې د نارینو دی کم لباس چې بے پرده گئی دی او ما نه کومانو فنتو لکه بی عائشہ رضی الله تعالی عنها سره وفد بنو تمیم راغې وعلیهن ثياب رقاق او پاغه باندې جامې وړې نړې نړې لباس پاغه پروتو بی عائشہ ورته ان کنتن مؤمنات فلیس عذاب لباس المؤمنات اے زنانو کتا سوزان تا مومنان زنانو اے نو دا لباس د زنانو مومنان نو دا لباس د غیر لباس دے دې پیغمبر مړه کړل کړ او مانا کوم ان هو فنته نبی عليه السلام من کړي ربک آسیاتن آریاتن فی الاخره ډېر زنانا چې دنیا کې ځان پټ کړي په معمولی لباس باندې نری لباس باندې دغه زنانا په اخر کې بربندي ولی و بربندی زکا چه کم اصل لباس حقیقی دنو پڑ کرے خوشی ظاہری ده خلکو نے دا لباس چه ما لباس چولے نرے لپٹا پائی کی ده سر ویختو کلیپو نخ کاری گی نرے لباس وڑو کے لباس تنگ لباس ایده پیغمبر منع کرے نو منع شکن وما نحاکم عنو فنتہو و دکه می خزه چې سلوړ مې سويخت په مونږ کې ښکارې داغي مونږ نګيږي پیغمبر منع کړی وتق الله ان الله شدید العقاب بشک الله سخت عذاب وله پیغمبر پاک منع کړی چې یو سړی با د بل سړی پتون تن ګوري عورت تب ن ګوري نبی عليه السلام منع کړی دا چې خزبا د بے پردګۍ زیتا د بل خزینه ګوري دارنګه پیغمبر پاک منع کړي چې دوه نارینه الکان او سړی وا په یو کمبل کې په یو سادر کې په یو بستر کې نسملي نبوزان نچا پیر کوي نه دوه زنانا دوه جنکې په یو سادر په یو کمبل کې به نسملي پیغمبر پاک منع کړي نو ته منع کې راځو یو کمبل په ځان په یو کمبل کې به وخت یې رو او ما آتا ته پیغمبر باندې ته قران باندې وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا پیغمبر پا حکم کړي او فر اللحاء واف الشوارب بریتان کټ گئی او ګری پرې دی ګری وګ دی کوي نبی عليه السلام حکم کړي لري په دې آیات باندې د مفسرینو کنا قوال دې مبارکې ګری وګ د ګیر خړل ګره کې قسمه قسم رواجونو منډل دې دې کې یو ځونډې پری دی دا والدې دې کې ځونډې پری دی دا والدې کې ځونډې پری دی سر بوالي د افلانې کټ دې د افلانې کټ دې دا پیغمبر طریقه پیغمبر پاک منع کړی دا سه وختو اغستلونه پیغمبر پاک یې ګری وګدې کې او بریتان کټ کې غن حدیث دې نو پیغمبر نه منل دا د قران نه منل دي چې الله وي وا اتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا من شيء ويرجد الله نا ان الله شديد العقاب شک الله دې سخت عذاب والا مالو دې لازم خو نه دې خو سنت طریقه ده ور سنت طریقه تسفکتل دا پیغمبر تسفکتل ځکه سنت طریقه دا چا نه راغله ده د پیغمبر پاک نه راغلی دا او مالا بودا منهو کې قاضی ثناء الله پانی پتی ذکر کوي چې سو د پیغمبر وختو ته وخت ګوټي وي دی کافر شه دا د پیغمبر وختو ګوټي دی دا کافر شه ودی کافر شه زکه د پیغمبر په زړه کې سپکواله محسوس کا سپو وختو ګوټي دی نو چې په کم زړه کې د پیغمبر سپکواله راشي ورو راغاس په اغاز له سره هغه تبا دی لعنت دیم دا د کفر اخیدنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ويرغي دا لانا ملعون من ذبح لغير الله لعنتی دی آغا سوک پلان کرے شوی آغا چا آغا سوک چاگا علالے کی دبل چاپنو بغیر دا لانا وملعون اللہ دی وګور لعنتی نبی علیہ السلام او مو آیا چدرش په اغلا کړوا صحابه ما لعن یا رسول الله صلی الله علیه لعنتی دې الله پیغمبر نبی علیہ السلام او اغلا کړې د درش په ګناګار دې اغلا کړ دې خو لعنتی نه دې او نبی علیہ السلام په خپل هغه چا ته لعنتی ویلې اخو زوتا چا غزان مشابه کې د سړو سره هغه سړو باندې لعنت ویلې چا غزان مشابه کې د خزو سره پا خوځو لعنت ویلې دي چې هغه خالونه لګې د بنه طلب د خالونو کوي پا خوځو لعنت ویلې دي چې هغه ځان له خال لګې او نورو خوځو لم خالونه لګې ځان له ویخته لګې چې کوم جدا شوی د ویختونه او نورو خوځو لم ویخته لګې نبی علی سلام په دې خوځو لعنت ویلې دي نبی علی سلام لعنت ویلې پا خوځا چې هغه روانه د مقبره تا او د پلار او د مور خبر لازم ما د خوځوی او د خاون او د رور قبر لازم زما ګل شان رورو زما ګل شان لوروا ز دما کل پشان خاوندو زداغه قبر لازم ما سوک نشي مونږ کوله پیغمبر مونږ کړی دا اول پیغمبر پاسو سلام وي الا فزوروها خبر شي زما مونږ کړی وي تاسو خو ځي خو سړی بزي اول سړی او خو ټول بندو د قبرستان نه نترونا بیا سمو د پس نبی علی السلام حکم کو سړو تا ک سړی قبرون لذین وزری خو خزی بنځي خزی زکا چې د خزو زونه نرم دی دا چلار شي نو التا چغیو باسي التا جلاګان کوي او د سړو لونه سخت دی نو دی د لار شي چې زړه نرم شي شدا زما پلارو ګوره خارو کې پروتې سبا زما دا مقام دی دا زما خزوا دا زما بچي او دا زما رورو نو سبا زمام دا حالت تیل بے نرم شی نو زکر دی خسری زی او خزی بن زی او چه کم خزا مقبری تلالا نو آغا دا شیطان پا جال کرا گیرا دا پا خزا لعنت دے سو پوری چاو کور توا پا شوی بیان دا نو سورلوی لعنت پیغمبر پاک ویلے دے وما آتاکم الرسول فخضوه وما نهاکم عنو فانتهو پیغمبر پاک ویلے قبرونو تزئی اے ناری نو خود دو فیدو دو پار لار شئی یو زان تا مرگ مخی تکئی او دویم اغت دعاو کئی بلا فیدہ پیغمبر پاک ند ویلی چلار شا د بابا د دربار نکان لیرا لاو پزان بانی مگا د بابا د جنگلو سرا د زیارتو نسرا ما شمان جوختاو چه بختاور جی خپل زانو سرا جوختاو چه زبختاور شما بختاور رو لما دا رنگی بختور نه نه پدې نه بختوريږي په اتباع پیغمبر باندې بختوريږي وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا پشا دبرا کا من جوړ بابا چې بختور شمه پدې نه بختوريږي په اتباع پیغمبر بختوريږي وما نهاکم عنه فانتهوا واغ چې پیغمبر منه کوي تاسو دا غینو منه شي ویرگی دا اللہ نا ان اللہ شدید العقاب بیشک اللہ دے سخت عذاب والا للفقراء المهاجرین اللذین اخرجو من دیارهم پارا دا غریبانانو آکسانو چاگا مهاجرین دی آگا مهاجرین چو اخکلی شیود پتو قلو کورنونا و اموالهم او اخکلی شیود اخپلو مالونونا یب دغونا چلٹی اغی فضل من اللہ طرف دا اللہ نور زوان و رضا منتیا فضل لوټو او رضامندیا لوټو رضا الله ذات طرفنا وينصرون الله ورسوله او د امداد کید الله امداد کید د الله د توحید او د سنت خورو ولاد الله امداد دے ورسوله او د پیغمبر د الله د سنتو اولائک هم الصادقون دا کسان دي درشتینو نا والذین تبوؤوا الدار کسان چې زیور کو مهاجرینو تا په کور کې والذین چې زیور کو کور کې مهاجرینو تا والایمانا وامن الایمانا اور اور ایمان من قبل هم مخه دا غې د هجرت نا يحبون من هاجر الیه من بکه دای دا چا سره چې هجرت کړې له هم دایتا ولا یجدون فی صدورهم حاجتا اقبن ممی په خپل زړونو کې حاجت دا اغه مالونه نه اوتو چور کړی شوی دی دا ويوسرون علی انفسهم اغه راکې دی په خپل ځان نو باندې ولو کان بهم خصاصا اگر کی وی په دی باندې لوګا ایک په د لوګي خو په خپل ځان باندې بل غره کوي چې دی نه هر پات نشي وميوقا شح نفسه اواز او چو ساتل چې د بخل د خپل نفس نه د حرز د خپل نفس نه فاولائک هم المفلحون نو دا کسان دی د کامیابونا والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا آکسان چرا دیو گروه پس دادین صحابونا تابین وای دی ایزو منگ ربا بخنو که منگ تا او زمنگا رونو تا بخنو که اغرونا سبقونا بال ایمان شاغی مخی تلی زمنگ نا پا ایمان باندی اللہ چکم خلق زمنگ نا پا ایمان مخی تلی اللہ تاو تا بخششو کا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا مگر زوته فی قلوبنا پزرونو زمنگ که غلن حسد کنا دا پردا کسانو چی مانی روڑے رے ربنا ای زمنگ ربا انک رعوف الرحیم یقنن تیوا وام ربان. امام مالک رحم اللہ وی چکم خلق صحابو پس بد وی داغی نقصان بیانے نو داغی پا مال غنیمت کی سن رسیگی مالی غنیمت کې دا خلکو یې صدا چاغی د صحابو تایید کې سکړې اواز پورته کړې دا چې څوک صاحب دا سیدار سي هغه مالی غنیمت څخه جهاد نه مانی نو ان کرو فر رحیم سحر زمون درس اته بجې او ما سلطان دا پاو کما ته بجې دعا وکړه الله زړه ګناهونه ما ربنا تقبل موبایل نمبر 9533 9570531 زموږ د